Kaziku, wiesz, mi się podobało, ale jakoś melodii trochę w tym było za mało. Czasem miałem wrażenie, że słucham recytacji albo co najwyżej jakiejś miernej melodeklamacji. Co do tekstów, bo słyszałem, że sam je sobie piszesz. Dla mnie są za dosłowne. Może lepiej opiszesz coś językiem ezopowym. Czy wiesz, co to takiego? Jeśli nie wiesz, to najwyższa pora nauczyć się tego. Słowem dostatecznie, ale musisz pracować. Zarówno jako autor tekstów, jak i ten, co śpiewać chciałby. Na festiwalach, w radio i w telewizji. Tak, dużo potu cię czeka, zależnie od twojej decyzji. Bo to ciężka jest robota, napisać dobre słowa, a potem jeszcze je zaśpiewać, to rzecz właściwie wyjątkowa. Ale jeśli chcesz bardzo i poświęcić się zdołasz, to może za czas jakiś zadaniu temu podołasz. Ci ludzie to brudne świnie, tam bardzo, bardzo podawo. Ja wiem, że czasem są upadki i wzloty, ja z kolei mam uwagi innego rodzaju. Zapominasz przy swoim śpiewie o takim dobrym zwyczaju układania przepony. Popatrz, w sposób o taki, aby łatwo było osiągnąć efekt równoraki. I błąd zasadniczy, pomimo rozgłosu nie panujesz zupełnie nad emisją swojego głosu. Kiedy C trójkreślne zamierzasz wyciągnąć, nie możesz tak się spinać, aby to osiągnąć, bo wtedy przepona styka się z twoimi nerkami i nuty mogą się wysypać wszystkimi otworami, jakie masz w swoim ciele. Ja wiem, to brzmi trochę niesmacznie, ale z takimi błędami ty niczego nie zaczniesz. Ci ludzie to brudne świnie, tak bardzo, bardzo, tak bardzo, bardzo. Zdrawo, zdrawo, tak bardzo, zdrawo, zdrawo. 12 groszy w zębach tupy. A mi się nie podobało. Jeśli przyjąć kryteria, jakie są wymagane, to właściwie zupełna mizeria. Radziłbym ci posłuchać, wiesz, Phila Collinsa. Kup go na stadionie, bo tam cena jest niższa. Wracając do meritum, to dałbym sobie spokój. Ale ty chyba lubisz śpiewać. Może lepiej jednak nie próbuj osiągnąć czegokolwiek na scenie zawodowej. Pośpiewaj se na imieninach u stryja, tak będzie na pewno zdrowiej dla siebie i słuchacza szeroko pojętego. Jesteś właściwie miłym chłopcem, spróbuj czegoś innego. Może jakieś modele do sklejania, czy kultura fizyczna, może wycieczka zagraniczna, albo kariera polityczna. Ludzie to brudne świnie, tak bardzo, bardzo kocham cię. Ja wiem, że czasem są upadki i wzloty, cztery pokoje. Będę szczery, Kazimierzu, wyglądasz dla mnie jak pajac. Na łbie jakieś farbocle nosisz cały ubiór, to zdrada. Jesteś sporo za gruby i sporo za niski. Gdybym nóż miał, to bym zabił twojego wizażystę. Powiedzieć bez nadzieja, to właściwie jakby cię pochwalić. Pukasz w dno od spodu i chyba musiałbym się napić, aby móc cię wysłuchać. A i to pod warunkiem, że byłby to spirytus z niebieskim opatrunkiem. Właściwie to myślę, że karać was należy, że gusti estetykę niszczy cię u młodzieży. Może nie kara śmierci, ale chociaż dożywocie i decyzje sądu należałoby wieszać jak na każdym płocie. Właśnie czego się spodziewałeś, gdy tutaj wchodziłeś? Czemu czas nam zabierasz? Po co się właściwie urodziłeś? Patrz mi w oczy, żegnam! Twój czas się skończył! Teraz jakąś pizdeczkę chętnie bym pomęczył. Pomęczył, pomęczył. Ci ludzie to brudne świnie, co napletli, co napletli. Pomęczył. Polacy są tak agresywni, a to dlatego, że nie ma słońca. Has, has, has, has.